Een rustpuntje in de kerstdrukte. Radio Horizon doet het wat rustiger aan. 'S Avonds op eerste en tweede kerstdag. Mrs. Jones. Happy Merry Christmas. Happy New Year. Sfeermuziek. Non-stop softpop. Dus easy listening. Via Horizon 93.2. Eerste en tweede kerstdag. 'S Avonds tussen 6 uur en middernacht 12 uur.